Meggondoltam, mit csináltatok? Tudod, hány szó hívta? Fel sem nézed a telefont, hogyha hívlak se. Hát mindegy, azt mondta, amikor még bírt főmész. Főhívod. Thank you. kérdezem. Van más haraktanból. Nem megyek ki dolgozni? Mindjárt kimegyek én is. Mit dolgozz, ugyan már? Hú, a pozzát teszek. Meg akkor. Mire kiparézok máma. Az nem lehet felrakni már a konkurszra magamat, mert... Ha? Ja, csak megyek ki. Kimegyek inkább.